У той самы дзень, калі чутка пра сустрэчы Васіля і Ганны улезла ў глушакову хату, прыйшла яна і да дзятлікаў. Першая даведалася пра гэта Васілёва маці, якой перадала нядобрую навіну, нібыта Ігнаціха. Занепакоеная, устрывожаная вельмі, дзятліха і знаку не падала таго, якім важкім каменем легла ёй на сэрца небяспечная бяда. Не паказвала яна трывогу і сваім, толькі з таго, як паглядвала час ад часу то на Васіля, то на Маню, як сачыла за імі, можна было б здагадацца, што гняце, паліць яе бяда. Тоячы страх свой, як ніколі лагодна хадзіла яна каля Мані, чым толькі магла, старалася памагчы, дагадзіць, нібы старалася пацешыць, парадаваць за крыўду, што зрабіў Васіль. Харошы які, хілілася пры Мані над калыскаю з Васілёвым сынком. Агу, агу, разумны ж які, такі малы ўжо знае, што да чаго, смяецца. Агу, агу. Маня, як заўсёды паволі, быццам ляніва, рабіла сваё, паволі, быццам ляніва, насіла папаўнелае цела. Васілёва маці, што ўвагі не зводзіла з яе, гонячы трывогу, знарок супакойвала сябе, не знае нічого, супакойвала сябе, але супакаення не прыходзіла. Чула, што блізка тая пара, калі да яе, да Мані ўсё дойдзе, дойдзе не аб мяне і да бацькі, да яе прыйдзе. У дзятліхі проста з рук усё валілася. За цеснай халупай, у якой яны яшчэ туліліся, цюкаліся керы, былі чуваць мірныя галасы працы, стаўлялі новую хату. Зруб быў ужо складзены, рабілі кроквы. Глядзі ды радуйся, здаецца, от-от можна будзе перабрацца, а тут раптам такое. І каб стаўляў кроквы іншы хто. А то ж Пракоп сам, Манін бацька, сынам Пятром, Маніным братам. І лес вазілі, і чысцілі бярвенні разам, разам складалі і склалі ж, глядзі. Не наглядзіся, відная, прасторная, на дзве палавіны хата, якой век не было б у іх дзятлікаў адных. Нарадавацца не магла з Васіля, дабіўся свайго, дабіўся, чаго хацеў, у людзі лечы выйшаў, сам выйшаў, і сям'ю ўсю выцяг, і от на табе. Забыў, даўно думала Ганну тую, забыў, і вспамінаць не ўспамінаю, аж не... Казваецца. І не забыў, і не астыў. Зноў загарэўся, зноў пацягнула да той, як на мяду. То-то смутны быў апошнім часам, усё таіў нешта, усё тупаў без ранейшай ахвоты, хмурыўся. Быў нейкім одуме, яна гадала, што за прычына, баялася, захварэў можа, аж от яна... Тая хвароба. Даўно не было ў дзятлікі такога неспакою, як у гэты дзень. То каля Мані хадзіла, то выбягала на двор паглядзець на Пракопа з Пятром, на Васіля. Пракоп з сынам рабілі, як і раней, спакойна, нічога яшчэ не ведалі. Сачыла за вуліцай, за суседнімі дварамі, здавалася, хто не ішоў міма. Вельмі ж цікаўна, усмешліва зірка ў вокны, на зруб, на якім рупіліся мужчыны. Як ніколі багата баршчу наварыла, хлеба найбольшую буханку дала, сала добры кавалак дастала, парэзала на сковородку, калі ўнесла з каморкі потную бутэльку гарэлкі, абцёршы фартуком, паставіла на стол Пракопаш, вочы з-пад чорных навісаў броў упяў здзіўлена. «Пагрэйцеся!» «Бо з холаду», — сказала чула, зычліва. Пракоп прамаўчаў, а Пятро довольно пакруціў галавою, засмяяўся. расшчадрыліся нешта вы, цётко? Ці не ўлазіны я то рабіць хочаце сягоння? А я ўлазіны. Летня вырваўся ў дзятліхі сумны подых. Яна адразу ж адагнала сум, пажартавала: «Баюся, от, чтоб гарэлка не ўсохла». Дзятліха клапатлівай гаспадыняй заходзіла каля Пракопа і Пятра: «Пагрэйцеся, бо шчырыя вы нашы, холадна ж нешта стало, і восені, можна сказаць, небагато, а ўже так холадно. Я то ж і ўнізу, як дыхне вецер, дык працінае холадам, а там, у гары, дык і скалець, мабуть, недоўго». «Ды не, не вельмі. Няма калі мерзнуць, — весела адказаў Пятро. — Ўсё-такі пагрэцца не лішня». «Ды, мабуць, што і не лішня». Толькі ўзялі шклянкі ды кубачкі, як паўз акно праплыла постаць ляснік Міця. Ляснік не затрымаўся ў цёмных сенцах, прайшоў упэўнены, як у сваіх, упэўнены, як у сваю хату, ускочыў перад ім жоўты абскубаны ляснікоў сабака. Міця ступіў, прыгінаючы галаву, ад парога сказаў: «Памагай Бог!» Не чакаючы запрашэння, паставіў стрэльбу ў сметніку, ахвотна крэкнуў: «Як чуў! У самы раз! А я угадаў, Міцячко!» Васіль устаў, даў яму месца бліжэй да кута, падсунуў свой кубак. Спакойна, як дома, палез Міця за стол, летне сваім чалавекам стаў з таго часу, калі пачаў нарыхтоўваць Васіль лес на хату. Спакойна, важна ступаючы, падаўся пад стол і леснікоў сабака. Другімі разамі дзятліха, частуючы Міцю, адно дзівілася, як ён п'е, не п'янее. Толькі што твар нібы цёмнай крывёю наліваецца. Дзівілася, шкадавала потай, колькі гарэлкі дабра на ніхто прападае. Сёння ж яна і на яго глядзела інакш, як заўсёды. Язык у лесніка дурнаваты, паганы, так і глядзі з п'яну, плясне, чаго баіся. «Скончыце? Уже скора!» — прамовіў Міця, перакуліўшы кубак, закусваючы хлеба спрэжаным салам. «Да ўжо і небагато сказаць. Толькі што халады падступаюць, бы на вараных!» — адгукнулася жвава дзятліха. Трывожачыся, каб Міця не пляснуў чаго, яна як пачала, дак і не спынялася амаль, гаварыла абы што, абы не даць Міцю развязаць язык. Бывала, як немала злаваў жоўты сабака, што ўвесь час то круціўся, тоўкаўся пад нагамі, то нават станавіўся, чапляючы пярэднімі лапамі за край стала, глядзеў зладзейкавата, чтоб такое ўпарваць. Пракоп зіркаў на гэта нахабу, і сёння панура, раз нават так даў наском па стала, што сабака ўпаў на бок і грозна загірчаў. Дзятліха ж сачыла за кашлатым гостем з незвычайнай лагоднасцю, і гаварыла яму мірна, і костку кінула, і пахваліла нават, разумны, які, маўляў, сабака. Пачула сябе трохі лягчэй, калі Пракоп, выцерши бараду, палез за стала валка, неўклюдна патупаў на двор. За Пракопам хутка выбраліся з хаты і Пятро з Васілём. Міцюш і жоўтага сабаку дзятліха правяла сама да веснічак. Радуючыся, што пакуль абышлося неяк, вельмі ж ахвоча прасіла яна лесніка, каб не крыўдаваў, што гарэлкі было мала, каб заходзіў іншым часам, не мінаў хаты.